to redaktor potrafi mnie załatwić. Pozostaje mi tylko dobudzać. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Przez resztę dni tak, tak, tak nieulękli w nadziei satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serca. Oczekiwaniu nas ty, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, co każde z nas. Wyrywa w nocy krzyk. Tak właśnie jesteśmy nieustraszeni jak w piosence Baśki Wrońskiej. To na dzień dobry dziś w Budziku. Dzień dobry, 4 minuty z wąsem po godzinie 4. Jak zwykle o tej porze czas na naszą piosenkę dnia. Dziś Inhaler. Elijah Houston, syn Bono z YouTube, odwiedził studio imienia Agnieszki Osieckiej, zagrał i będzie można to usłyszeć już jutro w sobotę w liście osobistej po godzinie 19. Ruszyli dalej w trasę i zostawili nagranie. To dziś właśnie w ramach piosenki dnia. Inhaler kilkukrotnie do usłyszenia także w audycji porannej po 8.30. A tymczasem na Budziku 9 po 4. Wyjrzyj i do dziewuchów, wyjrzyj ino na sługę, czy ci też chętliwy. Wyjrzyj ino na samego, czy też urodliwy. Jak u śledzia, gębulinka ci szczuplutka, jako u niedźwiedzia, a czoło wyniesiste, gdyby u prosięcia. W życiu jeszcze nie widziałam takiego panięcia. Wyjeżdżaj, żebyś o tym wiedział. Wyjeżdżaj, że wyjeżdżaj, żebyś o tym wiedział. Wyjeżdżaj, że wyjeżdżaj. Wszystkie krzesła powyrzucam, na których żeś siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam, na których żeś siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam. Ciepło. Taka zima. Może to i wiosenne porządki, jak w piosence. 13 minut po godzinie 4. No to już powolutku, po cichutku, bo nas weekend zostanie. Raz, dwa, trzy i mamy to za sobą. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. No to przypomnijmy sobie jeszcze pod koniec tygodnia. budzik@polskieradio.pl. 2 2 7 3. No i jeszcze SMS-owo. 71335. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? No to już. Piątkowe trzy szybkie ciach-ciach. Into the disco scene. get through it. We almost did it. Tak jest, we got it. Mamy to w dzisiejszej rozgrzewce i rozgrywce. Brawo, brawo, brawo. Dziś akurat tak się składa, że panowie górą, ale nie tak znowu, że ten wynik jednokierunkowy, jednowymiarowy. No to rodzynek w męskim gronie pani Iwona z Nysy. Mamy dublecik ustrzelony i mamy piątek, piąteczek, piątunio. Zawołanie cotygodniowe jest. No i od poniedziałku tygodniowy wyjazd. Urlop, znaczy się jest, bosko za oknem 1 stopień powyżej, mokro, ale obecnie nie pada. Może uda się przemknąć do pracy rowerkiem. Wszystkim wyśmienitego sobotnio-niedzielnego odpoczynku. Pani Iwona z Nysy, my życzymy fantastycznego urlopu. Wszystkiego dobrego. Pani Iwona z Nysy jako pierwsza dziś mailowo, SMS-owo, chrzanów górą, no i meldunek z nocnej zmiany. Na szczęście ostatnia nocka i weekend. Harry z Chrzanowa pozdrawia. Kłaniamy się nisko teraz, to już z górki do weekendu i to również przyjemnego odpoczynku życzymy. Pierwszy sygnał SMS-owy Harry z Chrzanowa jest. No i telefonicznie pan Andrzej z Łodzi wita się serdecznie. Tak po prostu wykręcił numer pan Andrzej i chciał życzyć lepszego dnia. Cytuję, by był lepszy niż ta pogoda za oknem w mieście Łodzi, w centralnej Polsce siąpi. Słońca życzymy, przynajmniej tego, które zależy od nas, pogody. Pogody ducha. Mamy budzikowe przono korespondencyjne. Podglądam, nasłuchuję, są kolejne sygnały. To jeszcze będziemy sprawdzać listę o budzności. No to teraz o 18 minut po czwartej. komisarz Przegroda na pokładzie Szczegularz, jak już się powiedziało A, czyli B, jak brodacze, to trzeba też dobrnąć do Z, jak ZZ Top. Dobre skojarzenia. Kiedyś zagramy jeszcze w 3 na raz. Na razie 22 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Dziś imieniny Ryszarda, Jana oraz Teodora. Tak mówię, się wyrwało z młodej piersi, że nowy dzień, za oknami jeszcze ciemno, słońce obudzi się 7 po 7, zajdzie po 16:30. No i dnia przybywa, dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Prawie 2 godziny potrwa, prawie 9,5. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 lutego. Dzień dobry Państwu. Cóż, że ze Szwecji. Smith & Tell. 26 minut po godzinie 4. No to jak zwykle o tej porze sobie i Państwu przypominamy budzikowe kalendarium. Czyli wybrane wydarzenia z historii właśnie z 7 lutego. I tak 542 lata temu urodził się Thomas Morus, święty angielski myśliciel, pisarz i polityk, członek m.in. Izby Lordów, nadworny kanclerz króla Anglii Henryka VIII, znany w Europie humanista. W 1801 roku zmarł Daniel Chodowiecki, polsko-niemiecki malarz, grafik, rysownik, ilustrator książek, autor ponad 2000 sztychów wielu scen rodzajowych z życia mieszczaństwa, zwykle w technice tuszu i piórka oraz kilku obrazów olejnych. Zmarł 219 lat temu. 143 lata temu urodził się Felix Nowowiejski, kompozytor, dyrygent, organista, wirtuoz, twórca m.in. opery Legenda Bałtyku oraz Pieśni Rota. Zmarł w 1946 roku. A w 1885 urodził się Sinclair Lewis, amerykański pisarz, autor powieści ukazujących satyryczny obraz stosunków społeczno-obyczajowych w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście do najbardziej znanych należy Ulica Główna i Babbitt. Przypomnijmy także, że Lewis w 1930 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla, zmarł w 1951 roku. To kilka wybranych dat, na teraz kolejne wspomnienia również w muzycznym kalendarzu już za niespełna godzinę. A będzie się działo i oczywiście wiele ważnych wydarzeń z historii muzyki wtedy będziemy prezentować. Za chwilkę najświeższa prognoza pogody, a wcześniej Jan Bo. Nie po to mnie Bóg prosto z niebios tu słał, bym wstydził się żyć i umierać bał. Nie po to mnie strzegł dzień i noc anioł stróż, bym osiągnął wiek, zamknął się na klucz. Nie po to ktoś wyciągał z dna, bym nie pomógł tym, którzy są jak ja. By na drugi raz już nie uda się odprąć i czas rzeką przejść. Następny raz nic nie uda się, spalona ziemia tam jest. Nie po to mój los rzucał mnie tak jak chciał, bym wolny od trosk z życia tylko brał. Nie po to mnie zły kusił wszystkim, co mógł, by chciał naprzód krwi tym, co lecą z nóg. Na drugi raz już nie uda się odprąć i czas rzeką przejść. Następny raz nic nie uda się, spalona ziemia tam jest. Już nie uda się odprąć i czas rzeką przejść. Następny raz nic nie uda się, spalona ziemia tam jest. Polska w zasięgu wyżu z centrami nad Niemcami i Polską przejściowo przez obszar kraju z północnego wschodu na południowy zachód będzie przemieszczała się płytka zatoka z chłodnym frontem, za którym zacznie napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. No i masz ci chyba zima jednak, chyba. Po 4:30 sprawdzamy prognozę pogody. A dziś szykuje się, że ma być pogodnie, miejscami na zachodzie i na południu może się chmurzyć i tam popada deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. W pozostałych regionach pogodnie, słonecznie, a wiatr słaby i umiarkowany, północny i wschodni. W górach rano w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie będzie ruść, w południe w Warszawie wyniesie 1016 hektopaskali, a na termometrach w ciągu dnia od minus 1 stopnia na wschodzie oraz w rejonach podgórskich około plus 2 w centrum. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim, podobnie jak wczoraj, do plus 7. old, oh baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old, oh baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. Także fantastycznie wybrzmiało o tej porze, właśnie waham się, dnia czy nocy, tworząc niezwykły klimat. Zresztą tak jak to bywa i jest i było również na tych polskich koncertach. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Sprawdzamy listę obudności, podglądam, nasłuchuję, no sypią się kolejne sygnały. No i bardzo dobrze, także te od tych, którzy już mają właściwie weekend, ferie, myślimy o innej szerokości geograficznej, a również od tych, którzy jeszcze nie śpią albo dopiero co. No, jak to świat długi i szeroki. Bardzo się cieszymy, że Państwo także za pośrednictwem internetu. Wspólnie, mimo że to budzik z nazwy, to dla niektórych popołudniowa, dla niektórych wczesno-wieczorna pora. Tak czy inaczej, budzik@polskieradio.pl, adres mailowy, 2273, no i jeszcze 71335, kto by chciał zgłosić akces do tych wszystkich, którzy szczęśliwie, niech będzie, że rozpoczynają nowy dzień z nami. Z bluesowym zacięciem na 23,5 minuty przed piątą. Gnam da się, chociaż czasem tego chcę. Tchu, nie daję złapać, nie. Co nie pozwala spać, czasem rani aż do krwi. Nie wie tylko dokąd iść, chociaż dręczy mnie. Nie mogę przestać słuchać go. Kasa chorych. Sygnał od państwa, bardzo się cieszę, i od pana Artura w drodze do roboty, i od pana Pawła, również pan Szymek jest z nami, pani Beata, pan Stefcio, pan Adam, wyliczam pan Franciszek. Bardzo piękne sygnały. No oczywiście w dalszej części naszego budzikowego spotkania, bo i podglądam, nasłuchuję także dotyczące informacji od państwa uzupełniające kalendarz, także ten muzyczny. Będziemy wspominać po godzinie 5, koło 5:30. Ciąg dalszy kalendarza, również jak wcześniej wspomniałem, tego muzycznego. Pani Ela z Opola informuje, że Truja w Opolu, Truja z plusem. Bardzo się cieszymy. Sygnały także od pana Norberta. Ty się człowiek zasiedzi przed komputerkiem, a tu, no proszę, Białowieża też się budzi się. Pan Jaro jest również z nami. No i pani Mirka, jak już wcześniej słyszałem, to zdaje się, że chyba cała noc spędzona z Trójką. I bardzo dobrze i tak trzymać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut piąta. Należy. Quand tombe le mercure, le ciel pique du nez, les éclairs ce sont des fissures, dans un plafond goudronné, encaisser le choc thermique, échange d'amabilité, au fond de la glace, moi c'est Emeric Bouyamba, enchanté, mon prénom catholique, est un passe-droit à ma couleur, dans les familles à salaire unique, on fait du 5 euros de l'heure. Accroché à son radiateur. Paris et sa couronne. Paris, Paris, chambre de bonne. Boulevard large comme le fleuve. Peu de champs de manœuvre. En classe prépa, dans mon cas, c'est la course au certificat. Les papiers, c'est le Graal. Bénonville à la verticale. Les assorts évangéliques font la sécu jusqu'au creek. Hiver 54, sans l'abbé Pierre. Bilan, polyester, freeze. Bousculade pour des places assises. Taxi brousse moderne. Oui, moi que l'on hiberne. C'est la mire, on neige en plein délire. Des flocons, flocons, flocons. Pas de linge au balcon, soleil pâle, couleur néon. Mimétisme, t'as un caméléon. Ici c'est l'empire du môle. Des villes souterraines, du métro à ma piole. Telle une bouillotte humaine, les démarches tuent ma patience. Assigné à résidence, entre isolement et repli. Déserteur, vu du pays. Pour une bourse étude, brevet d'aptitude, tout c'est l'attitude, trop de lassitude, d'estime. L'exil c'est être anonyme. Les cultures se télescopent, pas le calongi chez les diopes. Les soniqués, entre soniqués, cohabitent sans se mélanger. Qu'importe les pays hôtes, ils vivent côte à côte. Accroché à son radiateur. Balzi. No i oczywiście zagraniczna muzyka i zagraniczne sygnały od państwa. Bardzo się cieszę. Pan Artur z Helsinek informuje, że ciepło. Ciepło. Minus 6. No to podejrzewam dla pana Darka Zimnolubnego. Też to żadna tam fraszka i igraszka, takie zimowe, tam ciepłe minus 6. Na dzień dobry Nowa Zelandia i pani za Christchurch popołudniową porą. Wczoraj był Dzień Niepodległości. Piękna pogoda zachęcała do aktywności na świeżym powietrzu. Dziś chłodniej. Można poszaleć ze sprzątaniem. Po porannym deszczu słonecznie i 18 stopni. Nowa Zelandia na nasłuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. Z Harrogate'u, a to bliziutko w sumie od nas Wysp Brytyjskich, jestem obecny. Więcej się nie rozpisuję, bo i tak redaktor raczej tego nie przeczytał. Tak mało miejsca też i wczoraj było. No, sporo sygnałów, panie Piotrze, więc nie chciałbym nikogo faworyzować, ale bardzo się cieszymy, że na naszej liście obudności także możemy odhaczyć, że jest pan w Harrogate. W Abu 17 i gęsta mleczna mgła. Mgły zwykle zwiastują zmianę pogody. Pewnie zima powoli się kończy i nadchodzi lato. To pani Ewa ciepło pozdrawia i dosyła dokumentację fotograficzną z Abu Zabi. Na dzień dobry pan Wojtek, Manchester też nocną zmianą na słuchu. Bardzo się cieszy na posterunku nad zaspanym, mroźnym Tegenze pan Adam. No i jeszcze sygnał być może nieco zaspany z Astany pan Wiesław. Minus 6, taki śnieg pokryty chmurami, niebo. No i jutro powrót do kraju. Pan Wiesław dziś służbowo, może nieco zaspany, zastany, a my gorąco pozdrawiamy. No i ani się obejrzeliśmy, to już raz, dwa, trzy, ciach, ciach, minęła nasza ulubiona 4:44. Powiewa tak powolnie.